Сърцето в свободния смях. Ти ли завист? О, ти ли завист? Ти ли завист? Ти ли завист? Човешко лице и мила усмивка удуши любовта в нощта. Ти ли завист? О, ти ли завист? Ей, човече, с доброто сърце, не прощавай завистта. Ей, човече, с доброто сърце, не прощавай, не търпи. Ей, човече, с доброто сърце, не прощавай завистта. Дори и на своя, дори и на своя добър приятел. Шабара бива, шабати бунде. Шабара бива, шабара бива. Вярвам в пътя, вярвам в пътя на босата истина, вървяща край нас по леда с наранени носе. Вярвам в пътя, аз вярвам в пътя. Тебе младост, тебе младост, непорочното твое младежко сърце и в твоите беззависни дни. Тебе младост, о, тебе младост. Ей, човече, с доброто сърце, не прощавай завистта. Ей, човече, с доброто сърце, не прощавай, не търпи. Ей, човече, с доброто сърце, не прощавай завистта. Дори и на своя, дори и на своя добър приятел. Шабара бива, шабара бунде. Шабара бива, шабара бунде. Шабара бива, шабара бунде. Шабара бива, шабара бунде. Шабара бива, шабара бунде. Шабара бива, шабара бунде. Shout out to me, buddy.